أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. شپغم واقعا ذکر کیږي د دلیل نقلی په تور باندې د شعیب علیه الصلاه والسلام واقعا. او د دې تعلق دا دلوم بنائی داوید سر دے دا احادہ دا دا آغر امبری دلی سمچے دلوم بنائی دلی تعلق دلوم بنائی داوید سر دے دا دی تعلقم دلوم بنائی داوید سر دے یا قومی عبداللہ ہمارکم من الہ نغیلو شعیب علیہ السلام و سلام امفل قوم تبیلو شد اللہ جل جلالو عبادت کرو او ارسلنا وطن مقدر دے و الى مدین اخاهم لگلو منگا مدین تا روزدو شعیبا شعیب علیہ السلام قال اویدو یا قوم اعبداللہ اے قوم ازما عبادت کوئی دل تلا فقط ما لکم نشتستا صدفارا من الہ غیرو سوک الہ ما سیواددنا ولا تنقصوا المكيال تاسو کمه مکوي په پیمانه کې والميزان او په تل کې اني اراكم بشکا زمينم تاسو لرا بخيرين په ښه حالت باندې بخيرين اي في نعمتين په نعمت کې فراخرای کې او دارنګي په مالدارای کې نو ستاسو درکه بخت او تخفیف ته هیڅ ضرورت نشته دی. انی اراکم بشکا زمینم تاسو لرا بخیر تاسو مظهاره کې و انی اخاف علیکم او بشکا زیریږم په تاسو باندې عذاب یوم محیط دا عذاب دا غرجنا چې احاطه به وکړي تاسو باندې و یا قوم اے قوم زما اوفوا المکیال پوره پوره ورکوئ تاسو پیمانې لرا چې کوم څیزونه مکیلات دي د پای کې د پیمانه تیار ساتي وزن میزان او پوره پوره ور کوي تاسو تلی لرا چې کوم سجنه موضوعات دي د او فل مکیالا فل مکیلات ول میزان فل موضوعات مثال په تور باندې کپای ور کوي نیمګړی پیاره مور کوي او پوره ډکا پیاره ور کوي او مثال په تور باندې چینی ورکوي نو په کیلو کې ګرامونه کم مه ورکوئ غوړي ورکوئ نو په کیلو کې ګرامونه کموئ ما پوره کیلو ورکوئ او فل مکیالا تاسو پوره پوره ورکوئ پیمانې لرا ول میزانا او تلې لرا بالقسط په انصاف باندې ولا تبخسوا الناس او کمې مه کوئ خلکو ته اشیاءهم په څیزونو د دوی کې مراد کنا دا اغای حقوق تی چدا اغای کم حق جوڑی گی پائی کو تا کمی مکوی ولا تاسو فی الارض او تاسو ولا تاسو تجاوز مکوی فی الارض پزمکا کی مفسدینا پدا سیال کی چو فساد کون کی ای بقیت اللہ خیر لکم باقی مانزا نفا دا اللہ تعالی چدا خیر لکم غرد تاسو دفارا بقیت اللہ نہ مراد نفع فی تجارت صحیح کاروبار کوئی صحیح تجارت کوئی پائے کہ ایسا کما جائز گٹا پاتشی بس دک کا طرف ورادا پا آغا جائزی گٹے باندے اکتفا کوئی او یا دا بقیت اللہ نہ مراد کہ خلق تا داغی کم حقوق ور کئی داغی نہ تک کم پاتشی نا عباسی ماندہ دا حقوق و دا عباد ہونا بس اگر تا سو دا فارغ وردہ کہ اگر جائز نفلہ بقیت اللہ باسی ماندہ نفع دا اللہ تعالی جدا خیر لکم وردہ تا سو دا فارا من البخت والتبخیص دا بخت او دا تبخیصنا ان کنتم مؤمنین کچرت ایتاس مؤمنان وما انا علیکم او دنیم پتاس باندی بحجیز محافظ. کہ جبرن با ساتو دا نظریه حفاظت کوم او جبرن با ساتو دا یو یو عمل داغی حفاظت کوم زما پا زما بانی خبر اکول دی ساتو کویون دی. قالوا ذئوي يا شعيب اي شعيب عليه السلام اصلاتك ايا مستا تأمرك حكم كيتاتا ان نتركا ذات منغ بريدو ما ها خدايا نرى يعبد آباؤنا عبادت كي کو پلاران زمنغا سا مستا تداوي تدا خبر قوم دخل آباؤ اجاد دا آلي هونا بنكا شعيب عليه السلام بمسكو او آلی هاو تا و خوزانو تا بیموز نکو دا اللہ جب جلالو تا رضا دا پار بیموز کو ندائی و تا دا موز نکا مخیطا کرو زکتا شعیب علیہ السلام موز آو تا دا اللہ پرا دا پارو بوتان بوتان پا مخیطا نو پرا تذکر شانتی مجلے کو لکا مسلمان ہم جسن نمسلے او مشرکی رو جب عبادت کو نداغی دا عبادت دا پار دا غی آلی هاو آئی کے بس جدہ رگولا مجھے کو مسئلہ تبا آلیہ پراتو نبی سادہ مجھے تداوئی کہ دا خلق بخلو آباو حجان دو خدایر نبان کا اصولاتو کا آیا مجھے تأمرو کا حکم کیتا تا ان نترو کا دا کبریدو منگا ما ہا معبودان یعبدو آباؤنا کی عبادت پہ کو پلارانو دو منگا سادہ دی مجھے وجنا دا موحدانا مجد وجنا منگا دا قبل آلیہو دا آباو اجداد دا آلیہو عبادت پریدو منگا دا سنکو او ان نفعلا لتا نفعلا عطف سے پا ما یعبدو بانی اسولاتو کا تأمرو کا ان نفلو کا ان نفلو کا ان نفعل في نفسي اموالنا ما نشاء نو ان نفعل مؤول كيف مصدر باني ان نترك فعلنا في اموالنا او ده فعل نمرات تصرف ان نترك تصرفنا في اموالنا ذات منغا بريدو على تصرف منغا فمالون زمنغا كي ما نشاء سرمي زمنغا فخي مالون زمنغا دي و تصرف کو کس پر بھی تو کرے سجرا کا سوال آغا بکو سجرا تو ہے کلو برابر ورکو نے برابر بے ورکو سجرا تو ہے پیمانہ برابر ورکو نے برابر بے ورکو مال پر زمان گئی او تصرف پر سادہ طبیعت مطابق کو سادہ حکم نمنگا دیتا نہیں دیا او یا ان نفلا عطب سے پر ان نترکا بانی نوزہ تعمرکا دلانے گئی اصولاتك آیا مستا تأمرك حکم کیتا تا ان نفعل في اموالنا ما نشاء فبیا و سلام مقبل لها ان لا نفعل في اموالنا ما نشاء تا مستا تا دا حکم کی کہ اللہ نفعل تا جی تصرف دے نکو منگا في اموالنا فمعلوم لدو منگا تی ما نشاء تجد من صحر تا دا مستا قضا لا کہ منگا دی پکل معلوم کے تصرف ترکو ندی کو کولے پکی نمنگ دیتا نیو دیا زمنگا آبائی خدایان دی منگا دا غی عبادت کو زمنگا پل معلوم دی کچا تا لگ ورکو کچا تا لیر ورکو زمنگا فخالا منگا زان سانا تا لے کو انکا بیشکت جیل انت الحلیم خامخاڑ سبرناکی الرشید او کوئے نبی اتو ولی دا شکار کے سارا خود دے پیر توقع زمنگا نوا کہ تبا زمنگا ذاتی مسائل کے لئے زمنگا دا آباؤ اجداد خدایان بچی رہے زمن خود دانا دا توقع نوا انکا لانت الحلیمو تو خود دیل صبرناک انسان ار رشیدو او دیل کوئی انسان دا ذات حرکات جاتا ولی شروع کر قال قولي شعيب عليه السلام يا قوم اي قوم زمان ارأيتم خبر را كيماتا يعني ما تقوى ارايتم اخبروني ماذا خبر لكم ما بويتم ما توايا ان كنت على بينه كثرت يمز بدليل واضح باني نر ربي بجانب رب زمانا ورزقني او راكري الله تعالى ماتا منه تجانب قبلنا رزقا حسنا رزق حسا شعیب علیہ السلام و سلام انبیاء کرام کی کافی مالدار انسان گڑی بی بی بلا شیوی صداقی دا پارے بیا موسیٰ علیہ السلام دا عجیب پہ حیثیت پانی ساکر ہو پسارو بانی با فقوا خلق و فخر کو نعمات رخفل مان دولت اغبلا شیره لذا خوددی و جنتی که نعمات رنشتی ده او ایجا یا تکم دن زدتاسو مال او دولت تفصیقم او اغیط غالیم نتاسو هم که داسی بکوی داسی بنکوی را خوددی ده پارنا را خود خدای حکم ده او ما سر دلیل موجود ده پر ایبانه ما تا وحی را ده او زمان مقصود اختلاف برای اختلاف نده لیکن یو کار تاسو کوئی نو اغمی تاسو کرا نده خواه او کار تاسو پری دیگه رزو پخفل کون نو دیتا اختلاف برای اختلاف کوئی نا دا کار کی نفسی نا جائز دیتا پلی هم نکوم تاسو تیم منا کون دا دی وجنا دائم یہی اصلی انداز کو سمجھاول لکھا شعیب علیہ السلام تا خطیق الانبیاء و دگریش انبیاء کرام کے بہترین مقرر شعیب علیہ السلام وما اريد او سنغوارم ان اخالفكم ذات مخالفتكم ستاسو الى ما انهاكم ما الان الى ما انهاكم یا آتیا الى ما انهاكم ستاسو مخالفت تو ستاسو تینا منکم او ستاسو تینا منکم یا پسپلے کون ندا و مخالفت برای مخالفت وما اريد او سنغوارم ان اخالفكم كي مخالفتكم ستاسو الى ما انهاكم عنه تو اخالفو دا اغیر خلا اعلان رازی دا مطالب پیر دا مقدر سرا ندا با دا اخالفو دا زمین حال واتیش حالی کون زمانی ما الان سے زمائر ما الى ما آشیتا انحاکم عنہو چمنکم صد تاسو لاغینا کہ اگر بغت او تقصد کی سے نتاسو تینا منکم او بخفل لیا کم لابا اختلاف برا اختلاف و زمان مقصود دانا بھی اختلاف برا اختلاف زمان مقصود اختلاف ان اریدو سنوارم اشیر الا الاصلاح مگر اصلاح ما استطعتو ترسو پوری چی وسکیگی زما وما توفیقی او نده توفیق زما الا باللہی مگر فاللا تعالی باندی زد دمرا قدر اصلاح پوری سم سورا اللہ چلی جلو والا اللہ برا مقدر کلی زما نفار علی توکلتو خاص پدی اللہ تعالی باندی اعتماد کردما و الیه انیب او خاص اللہ تعالی تا رجوع کمزا و یا قومی اے قوم زما لا یکلمنکم آماد دنکی تاثر را شکاتی اختلاف زما این یصیبکم ذات و رسیگی تاثر شکاتی عداوتی و اختلافی اختلاف ما سر ملکی او ما سر اختلاف تے نو دا چې تاسو د قوم نوح هغه انجام ته ورونه رسئ د قوم هود هغه انجام ته ورونه رسئ او د قوم صالح هغه انجام ته ورونه رسئ ځکه د دغه قومونو د خپلو خپلو انبیاء کرامو سره اختلاف او عداوتو نو تباشو نو زما ګورې تاسو سره اختلاف د کلي او د پټي نه دی د عقیدې او د نظریې دی زه پر هر پیغمبر یم نو تاسو به عامه دښمني کوئ او دې دښمنۍ سره به تاسو بیا سر خوړلی تاسو به حلا کړی نو خیال ساتي یا قومی اے قوم زما لا یجرمنکم آماده دنی کی تاسو را شقاتی عداوت زما پس بانی ان یصیبکم دا چورسی کی تاسو تا عذاب ان یصیبکم عذابن دا چورسی کی تاسو تا عذاب مثل ما پنسل دا عذاب بانی اصاب قوم نوح چرکی دلو قوم نوح علیہ السلام تا او قوم هود یا قوم هود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط او ندی قوم لوط علیہ السلام منکم دتا سنا کی بعید سلری یہ اگئی تو ہمو گورای دا غین ہم عبرت واقعی اگئی لقل انبیاء کرام سے دشمنی کرے وا سہا چلو شو نظر کشان سے حشر مکفتا تم کی وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَوْ بَخَنَوْا غَرَيْ دَرَبْفَلْنَا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ جَرْجُوا كَيْدِ اللَّهِ تَلَاتَا بِالسَّعَاتِ ان ربي بيسكر الزمان رحيم مهربان ده ودود او محبت كون كده ان ربي رحيم بالمؤمنين ودود بالمطيعين ودود للمطيعين او محبت ذاتي للمطيعين ترى قالوا ذيبوا يا شعيبوا يا شعيب عليه السلام ما نفقه كثيرا من قد فويقو قدير خبر باندي مما دعاتنا تقولو جوائيك وإنا دنراك أو بيشكا من قد بينو سادرا فينا فمنغتي ضعيفا كمزوري ضعيفا ضعيف الرأي دمال أو دولت في اعتبار سرنا ذكا ورز قليل منه رزقا حسنا أمان دارا رضی ذوب نہ ذوب درائے مراد دے اس طرح ایڈیر سے کمزور ہونے کی رہا سا خبر دم رکھ کمزوری کی زمانگا ذہن ایڈ وقت دینا او در کشان کی ذوب نہ مراد ذوب کے اعتبار در شام کبیلی باندھوں نہ خان لکہ ولو لا رہ تو کا اس طرح کبیلہ نگے نمون بتا سنسار کر رہے وہ در کبیلی نبی یرین دی ذوب نہ مراد ذوب درائے دے وی خبر دې څه خبره ني راي دې دې کمزوري او څه ویل دې ځکه نه کړو چې د کبیرې بنا دې نه راځي ولولا رحتک تتن وی کبیرستا لرجمناک من با سنسار کړو تعالی و ما انت علینا بعزیز او ته نه په منګ باندې بعزیز سمواز زمون دور اخوخ نه تا سره مدوره نه نيسته دې چې ګورو یو تا خو د کبیرې بنا دې نه راځي نما تاسو وی ما او خطيب الانبياء نا وقتي خا د تاسو نه بغټ ظالم بولتوږي د الله جل جلاله خیال نه ساتي د کبیرې خیال ساتي د کبیرې د وجه نما تاسو نه کوي او زه تاسو رب خبره کوم نا هغه در باندې بوچي چې انت مولا خبر قال او شعيب عليه السلام يا قومي اي قوم زمان ارهتي آيا قدير زمان اعز عليكم دير معزز دا فتا سباني من الله دل تلانا واتخذتموه او تاسو واتخذتموه او تاسو واتخذتموه او تاسو برزو لده دا اللہ تعالی لرا وراءكم رسوساتو زهریا شاتا برزو لشوه وراءكم اتخاذ شيء وراء انت دم اتيان تبريش يوم شيء شاط الغضور نمانا يرول او ظهري يا مطرودا غضور شوي شاط غضور شوي ظهريا مطرودا في جانب الظهر شاط رفت غضور شوي لديم ذكا مانا لك نظر تحقیق دماغ قبل شو وَاتَّخَلْتُمُوهُ نَسْيًا مَنْكِيًا مانا بھی درد شو وَاتَّخَلْتُمُوهُ او تاسو گردول دے اللہ تعالی للا نَسْيًا هِر مَنْكِيًا هِر کل شوئے خدای ستاسو اور تقوی خاطر کی لیتی ہے اللہ تعالی ستاسو بالکل بالکل هِر کل شوئے ان ردی دے ذکر الزمان بما تعملون فامر ساقبانی محیطن احسا کون کرے ویا قومی اے قوم زمان اعملو عمل کویتاتو علا مسالتکم فطرکی فلیبانی انی عادلن زامر کون کے علا طریقتی علا مسالتی زدہ تقفل دین میں شمکے ہو رہے ساسو با قدی خوش آلی گئی زدہ تقفل دین پرے رہے او دانی شکی دے سوفتا لمونا کردے چتا سبا پوئے سی من پا آزابا دے یعیہی آزابن کرابشی زتا آزاب داتی آزاب یخزیہی چزلیل بکی دلرا ومن او اوبا پیزنی آجا لرا ہوا کاظبن جاغا دروغ جنسے فنفس الامر کی من ہوا کاظبن اتبتے فمن یعیبن سوفتا لمونا سوفتا لکونا من یعیہی آزاب یخزی ومن ہوا کاظبن غزیم او کاغتا سویتی ورتقبو انتظار کوئی تاسو انی ماکم زد تاسو سرا رقیب منتظریم ولما جا امرنا هر کلا شرادلا سیسر زمنگا نجینا شعیبا منگا نجات ورکل شعیب علیہ السلام تا والذین آمنوا ماهو آکسانو تا جیمان روڑو کمیت دکی برحمت منا برحمت باندی جانب زمنگا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ او کنسلو آتسان لراز ولمو جزل مکلو السیحتو چغی لذا کہ اخذت رائے علت اخذو لکت والا کر جائی جکر دو فیل او دو فائل فنیت کی فاصل لائشی نبیہ کا فیل مذکر رائشی کبھو موانت رائشی جکر دو فائل موانت کی ماں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہ یو خطرناک او مهیب چغو والا او دومره تیزه چې زړونه وسره وچاودل حرکتی کوسره فاصبحوا فضی اوګرځېدل فی دیارهم کفرن اوپر کې جاتمینا مړ پراته په ګوړو باندې کالم یغنو فیها گویا چې دی رهایش نو اختیار کړی فیها پد کپلو کلو کې الا خبردار بودن حلاکت کے لمدینا دپارا دا اہل مدین کما بایدت سمود لکا سرنگی چتباشو سمودیان نزیم ارکشان چتباشو ورپسی وما واقعا وم دلیل نقلی جدید تعلق کے درے میں داری کرا اور درے مداوت آو کہ دما یوحا الیک داغی پر رسول کی پر تبلیغ کی دن سکنے او کوتا ہے ویش موسیٰ علیہ السلام تو گورا سنگیت اللہ جل جلالہ دین بلا کا مقاس اغیر خپل قوم تورس اس قسم کوتا ہی پچو نکلا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى فَتَأْتِي سَرَا مَنْغَلِدَ لِغَلَوْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ لَرَا بِآيَاتِنَا فَمُعْجِزَاتُ زَمَنْغَ بَانْدِي وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَوْ فَحُجَّتْ كَارَ بَانْدِي إِلَىٰ فِرَعُونَ فِرَعُونَ نما تنه سلطان مبین چه په نسبت په فرعونیانو ذکر شي نه معجزه د آزاد نه مرادی او چه په نسبت په بنی اسرائیل ذکر شي د بیا ته د تورات مرادی الى فرعون فرعون تا وملئه او سردارانو ددتا فاتبعوا دیتا بداری اکلا امر فرعون اندو حکم دا فرعون وما امر فرعون او نو حکم دا فرعون برشید صحیح بلکہ غلط ہو یقدم قومه دے با قیادت کئی دو قوم فل یوم القیامتی پرز دا قیامت کی فاوردهم نفس بل پس دے با داخل کی دوی لرا النار اورتا وبئس المورد او ناکار زائد المورود چی دخول بکول جی اغیتا ورد په معنا د مورد باندې راځي صيغه د ظرف ده. او مورود صيغه د مفعول ده. بئس الورد بئس موضع الورود المورود فيها يا المورود اليها ناکار ځای ته ورته خېدو دی چې هغې ته دخول کولی شي چې هغه جهنم دی. ورد پښتو کې معنا راځي ګودر، ځکه ورد او مورد هغه ځای ته وایي چې خلک ورته ورځي اوبو ته ورګډېږي. چې د کوم ځای نه ورګډېږي اوبو ته هغې ته مورد وایي، او چې په کومه نه وځي نو هغې ته بیا مصدر وایي. یو مورد دی او بل مصدر دی. مثال په طور باندې دا داسې اوبه دي، دا داسې اوبه دي، او د دې طرف نه که څوک ور داخلېږي نو دا ځای ګذر شو، او چې په دې ځای نه پورې وته نو دې ته مصدر وایي. او د هغه طرف نه چې څوک راځي نو چې دې ځای را داخلېږي نو د پاره دغه مورد شو، او چې دې ځای ته راورسېږي نو دا ورته څوک ولېږه مصدر. نو مورد اوبو ته د ورګډېدو ځای ته ویلی شي، او مصدر جای خروج ته ویلی شي چې کوم ځای ته نه وتېدل کېږي. مصدر په مصدر ځکه وایي چې بلا چې افعال ته نه راوځي، صیغه د اسم فاعل، صیغه د اسم مفعول، صفت مشبه وغیره دغې اشتقاق کې نفیه ته نه راوځي. لکه د څرنګه چې د اوبو نه بنده وځي نو دکه شانتې د مصدر نه څه وځي، دکه بلا څوکي ته نه راوځي. هغه څه دی هغه جهنم دی. فرعون به قیادت کوي مخکې به روان وي، او قوم به ورپسې روان وي، نو چېرته به یې ورسوي؟ جهنم ته، په ناکاره ګذر باندې به ورګډ شي. وأتبعوا او دای مطبوع ګرځولی شوي دي فی هذه په دې دنیا کې لعنتا د لعنت سره. وأتبعوا وألزموا دای ملزم کړی شوي دي فی هذه په دې دنیا کې لعنتا د لعنت سره. ویوم القیامت او پر ورځ د قیامت کې، ویوم القیامت لعنتا او پر ورځ د قیامت کې دای ملزم کړی شوي دي د لعنت سره. نو دلته کې هم دای ملزوم او لعنت کو سره لازم، او په قیامت کې هم دای ملزوم وي او لعنت کو سره لازم. بئس الرفد ناکار د تحفه المرفود چې ورکول شي تحفه د لعنت. رفد انعام ته ویلی شي. بئس الرفد ناکار انعام دی المرفود چې ورکول شي، المرفود المعطا ناکار انعام دی چې چاته دا انعام ورکړی شي. لعنت په دنیا او د آخرت. خدای دې موږ او تاسو ټول وساتي. ذالک دا مذکور بیان من انباء القرآن، من انباء القرآن دا اخبار و دخلونا نقصو علیکا منگ بیانو دیل را فتا بانی منها بازید دا کلونا قائمون آباد کی و حسیدون و منها حسیدون او بازید دینا حسیدون رنگی قائمون ہے قائمون دنا اوها قائم دے او موجود دے عمارت تابع بعض پر دشتے و حسید و منها حسید اے مخدوم بناؤها او دباز بنا بالکل ختم شوید. ندا پر نیس کے دو جملے موترزی پر طور بانے صداقت پر رسالت دا واقعات تا دا کم زین نرار دا اللہ جل جلالہ دا طرف نرار او چاته چې د خدای د طرف نه وحی راځي هغه ته پیغمبر وایي. ورپسې دفه د شوې دا دومره شي قومونه تباه شوي دا دی کار زیاتی نه ده شوې. نه الله وایي نه، دا ورته خپله منطقي نتیجه میلاو شوې ده. وما ظلمناهم من ظلم نذكر قد خلق باندي ولكن ظلموا انفسهم لكن ذي بين ساتي قد دسان نقبل سرا فما اغنت عنهم الهتهم فزيد فن ذكر تدوينا خدايان تدوي التي اخدايان يدعون من دون الله چې دای با بلن اغیدرا ما سیوا د الله تعالی نه من شی ان د سره برنا فما اغنتهم الهتهم من شی ان دا د ما اغنت سره لګیدره نو تک خدایان دک معبودان من دون الله د دینا د اس شی دفع نه کړی لما جاء امر ربك فوقت چراغ لدا سے سلب رستا بالعذاب وما زادهم او دین دی زیادی کرے دے مشرکان لرا غیر تدبیب ما سوا دا حلاکتنا زادو کی ضمیر آلیہ اترا دی کئی او هم ضمیر مشرکین اترا وما زادهم او ندی زیادی کرے دی آلیہ هم دی مشرکان لرا شیئن غیر تدبیدی تدبیبین بس شیئ کے ما سوا دا حلاکت بس دک آریہا دا دی دا حلاکت ذریعے گردی دی بل دی شیئن دا زیادت نسبت دا آریہا تا دا تصبق پو بنیاد بانی دی دک آریہا دا دی دا حلاکت ذریعے گردی دی ورپسی تصویف دنیاوی چدا کوم واقعات بیان شو دا مار ته تاریخي افسانه په تور باندې نه دا عبرت په تور باندې څنګه چې دک کلی خپل پاک سبا کړی دی دا که شان ته نورم تبا کولی شي نورم تبا کولی شي وکذالک دارنګ اخذ ربک مثل درفتا وی اذا اخذ القرى فاوقي تجري تلكي دخلوا وهي ظالمه فدا سال کے صدا ظالمی ان اخذه بيسكا كرت الله تعالى جدي عليم شديد عليم درنات شديد او سخت ان في ذلك پتا کی طرح پدا بیان کی لا ایت خام خا عبرت لمن خاف فرد اچا کیریگی عذاب الاخرتی دا عذاب اخرتنا ذالکا دا غرض قیامت چرا ذالکا دا غرض قیامت چرا یوم دا چرز دا مجبون چرا جمع کولے بشی لہو پتے کے انناسو خلق طول لام پمانا دکھی دے یوم مجبون فیہ الناس را جمع کولے بشی پتہ کرد کے انناسو خلق او یا کلام پخفر مانا بانی نبی او ته مقدر او باقی یوم مجموع لحسابه الناس چې را جمع کول به شي د فرد حساب ده ذکر کړي الناس خلق وذالک او دارت دا یوم دا سرز دا مشهود چې حاضر ول به شي ټول خلق مشهود مشهود فيه دارت مشهود فيه دا اے یحضره کل الخلائق دیتا بحاضری کے ٹھول مخلوق مشہودن مشہودن فیہی دا مشہود فیہی دا او د قیامت رستا نو دا لیٹ ٹیٹ کی گی ردی بچن اتنا خلق انکار کئی فبارال دا اللہ جل جلالو دا علم مطابق ددی دا پارا یو فکس تاریخ مقرر دے چی تم سو اغا ندر اغلی نو قیامت نا راجی نو دا نجی بھی نشتہ دینا ولیکن اغا خاص تاریخ لا ندر اغلی وما نؤخره او منگا نرسو کو دا رجی لرا الا لأجل مگر دے وجی دیوی نیٹینا معدود چغا مقرر دا معدود عند الله متعين عند الله كي اغا مقرر ده فلیز ده اللہ تعالی ده بس ده اغیر انتظار ده كي اغا فکر تاریخ رولتی اگر با قیامت کی گئی خود کده چا فوخی کده چا نا فوخی یوم یعطی فارس کے یعطی سراشی دارد یوم فا اغا وقت یوم فا معنی ده مدت کی وقت کی چه تکرار رانش یوم فاغ وقت یعطی شرابشی دارد لا تکلم نفس خبر بانی شکولے حسیو نفس الا بی اذنه مگر پر اجازت اللہ تعالی فمنهم پس بعضی دوینا شقیون بدبخت بی و سعیدون او بعضی دوینا خوش قسمت بی. فمنهم اے فمن الناس شقیون ومنهم سعیدون. نو شقی او بدبخت کفار دی او سعدا مومنان دی. ورپس تفصیل فطریقی دلف نصر مرتب. فاما الذين قصر جاكسان دي شقو شقو دي بدبخت شوي ففي النار دي بي جهنم كي لهم فيها يبد دي لفارا فدا جهنم كي زفير وشهيق او اوازنا دخر زفير او شهيق دخر اواز تجلس او يا مطلقا اواز تجلس زفیر وتا په هغه وخت وای چې په کوم وخت کې داخر سٹارټینګ وخت دی نو دغه وخت وتا زفیر وای اواز ته ولا او چې کله هغه پورا انتها ته ورسی او فل والیوم سره شي نو بیا وتا شهید ویل شي. نو معنا د خره په شان ته اوازونه به تنه اوزي چېغې به اوبازي د خرونو په شان ته کله رو اواز سره او کله تیز اواز سره فریاد بکی چیغی بوئی خو لیکن پائی بس نتیجه نمرتب کی دا زفیر کئی پا مانا دا صوتن ضعیفن او شہیق کئی پا مانا دا صوتن شدیدن. لهم دو دوی دا فاربا فیها پدا جہنم کے زفیرن صوتن ضعیفن رو آوازی و شہیقن و صوتن شدیدن او تیز آواز دی خالدین فیها ہمیشہ بھائی پدا اور کے ما دامت السماوات والارض ترزو پوری چوی اسمانونا اوزمکا الا ما شاء ربکا الا ما شاء ربکا ما فی وعد آغنا چوی غواری رفتا ان ربکا بے شکر رفتا فعال کون کرے لما دا خبری یرید چیرہ دیو کی. نو اللہ تعالیٰ پخپل ارادہ کی او اللہ تعالیٰ پخپل مراد کی چرپم ناکام کی گنا نو دانا چکن قیامت راتے نشی قیامت محال دے دا قیامت سرا دا اللہ جل جلالو ارادہ متعلق دا او کم شے سرا چلو خدای ارادہ متعلق شی حیط اللہ محال وجود ملا دی فلیکن دا گئے دا پارا نائکالا ورپسی لشارت او دا سعیدن تفسیر. و اما اللذین هر جا کسان دی سعیدو چی دی خوش قسمت شوی ففی الجنت دی بیی پا جنت دی خالدین فیها ہمیشہ بی پدا جنت دی ما دامت السماوات والارضو ترسو پوری جوی اسماننا اوزمکا الا ما شاء ربکا ما سوا دا اغنا چوی غواری رفتا عطا ان بدلا غیر مجزوز چن بی منکتے غیر مجزوز غیر مقطوع نبی قابل اختتام شرط بننز نا قابل اختتام عطا ان غیر مجزوز بدلا نا قابل اختتام انتہا ولا نشتر اختتام ولا نشتر بعض حضرات داخلی چرا اغی ذہن دارے چه جنت ام فانی دے او جہنم ام فانی دے فنا و پیرازی ناغی فدیر کو ایتون وان استدلال کردے زکوی ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربو استثناء راغلی دو یبا فہاں چستا ربی انکتا ہوا نبت ختم بش ندر کشان سے دا جہنم دا بھئی یہ تردیر مونی پوری بھئی اسے کل اللہ تعالیٰ او غاری نبت ختم بھئی او در کشان سے جنتم خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربو یبا او بس کل یو خدای وغوړي ختم دي. نو یو وخت به راشي اهل جنت به ختم شي، جنت به ختم شي، او اهل جهنم به ختم شي، جهنم به ختم شي. او د اهل حق حضرات موقف دا دی چې لا تفنیان ولا یفنا اهلهما، نه با جنت او جهنم ختمیږي، نه جنت نه فناشته نه جهنم نه فناشته، ولا یفنا اهلهما او نه دغی د اهل لپاره فناش کړی. کفار او مشرکین به همیشه همیشه دپاره په جهنم کی، او مؤمنان دی به همیشه همیشه دپاره په جنت کی. او دا غیر پارا اغا گن نصوص چی پایی که استثناء استثناء پا کیلیش کرے اغا دلائی دیگول تا اہل حق حضرات او فاتح شو حضرت دا چی استثناء را کری دا نظر دی مانا سدا نمناسب توجیحات نہ یو توجیرا الا پمانا د سیوا باندې، الا پمانا د سیوا باندې، الا کله کله د استثناء د پر راځي، او کله پمانا د غیرو صفتی باندې راځي، کله پمانا د سیوا باندې راځي. نو دې ځکه الا پمانا د سیوا باندې نو مانا دې راشي کہ خالدین فیہا یبدا جہنمیان پا جانم کی مادہ مت السماوات والارض ترسو پوری جوی آسمانونا ازمکا دا آسمانونا ازمکنا دا دنیا عمر واخلے دا دنیا دا دی عمر برابر چپا دی دنیا کی دا ازمکی آسمانونا سورا وقت پوری سورا مودا دی بلاڑی رشے دا نا تو سورا پوری چو دا دنیا عمر دے نا دا دی عمر برابر دا دنیا عمر خا دا افراد و خاص خاص عمر نا او الا ما شاء ربك سوا ما شاء ما شاء ربك اي لا ود اغنى جوار يا راشتا نو د سالمی دنیا د اسمان او د زمکی چې سوره مده دا سوره عمر دی نو دوره په پراتی په دغه جهنم کې او د دینه علاوه چې الله جل جلاله سوره غواړي دا څه شو او قلوچ الا په معنا د سوا باندې او دک شانتی دا غرفت آیت کیون خالدین فیها ما دامت السماوات والارض سوا ما شاء ربک جنتیان با پا جنت کی دور مودی سور پرو چی دی پورا دنیا عمر دی دا سماوات او دا زمک سور عمر دی نو دور بای او الا ما شاء ربک سوا ما شاء ربک علاوه دینا اغم را سوی غواری رفستا لکا عرب وی لفلان علیه الفن سوا الفینی دا فلانی پا ما بانی زر دی دا دو زرون علاوه نسو استثناء خونه نمراد کنه لفلان علیه الفن دا فلانی پا ما بانی زر دی سوا الفینی دا دو زرون علاوه نمانا دری زر دی بانی جمع کیگی دیو بسرا نسی کیگی نا سکم عام دی استثناء قانونی جوی لفلان علی مئتان الا مئتان لفلانی پا ما باندی لفلان علی مئتان لفلانی پا ما باندی دو سو دی الا مئتان مگر سلنا ندا سل پتینا نجی کی نسل بپاتی آغا ندے دادا آغا کبیری ندے لفلان علی الفن سوا الفینی سوا لفلانی پا ما باندی زر دی دو زرون علاوہ نو دو زر را باندې یو دی او زر ور پسی نوری دی دری زر دی نو دیزا که اللہ پا مانا دا سیوا بانی دی نو خلوت کنا ثابت شو او دویم جواب دا که دا سماوات او دا ارض نا مراد هغه سماوات او ارض دا د آخرت مراد دي د دنیا نه. نو خالدین فیها دی بئی فیها پدا اور کی پجانم کی ما دامت السماوات والارض ترسو پوری چوی آسمانون دا آخرت او ترسو پوری چوی مکہ دا آخرت. او دا کشان تیلان دی آیت کن خالدین فیها ما دامت السماوات والارض ترسو پوری چوی آسمانونا دا آخرت او زمکا دا آخرت. دا آخرت دا آسمانونو پارا او دا آخرت دا زمکا دا پارا امتحان کرے. او الا ما شاء ربك الا ما شاء ربك قدوار زینو کی دا استثناء دو قدرت وګرځوي. جنتیان با په جنت کې همیشه همیشه همیشه همیشه ها کو خدای او غواړي او راځي هغه جدا خبره ده. بیٹا دا الله تعالی دو قدرت په مقابله کې حضور نه چلی. او جهنميان چې دي کفار او مشرکین چې دي د دوی با په جانم کې همیشه همیشه همیشه همیشه ہاں اللہ ماشا ارب اللہ جل جلالی اگواڑی اخراج نہ جدا خبر ہے زکا تو خدا تو زور سر حضور نہ چلی گی سدا بھائی استثنا دو قدرت لیکن سریں گے چلوان دی اور ذائقے ترشو سدا اسباب پو دنیا کی تار تو منگا پو کفر باندھے نشے ہی مجبور ہے کوڑے. ہاں کہ اللہ اگواڑی اور جدا خبر ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے خپل قوم ته ویلو عطا ان مفعول مطلق ته یعطیہم عطاء غیر مجزوز ورکی با اللہ تعالی دیتا عطاء عطاء بدلہ دا سے بدلہ غیر مجزوز چندہ قابل اختتام. ورپسی دا سلورم دعوی مطالب کہ خبرہ انتہائی واضح دا او دا شک قابل نہ دا. شک کی سو کئی ندامہ دا زد او دا اناد پا بنیاد بانی کئی. فلا تکو فی مریت پس مکیگتا پشکی مما دا آسنا یعبدوها اولائی فلا تکو پس مکیگتا فی شکن پشکی مما دا آسنا یعبدوها اولائی چی عبادتی کئی دا خلق ما یعبدونا دی عبادت نکئی دیشی الا کما یعبدو آباؤم مگر لکسرنگی چی عبادت کو پلارانو ددوی من قبلوڑ واندی ددوینا بدون ای دلیلن دا غیر اللہ پہ عبادت باندی اغی سر سا دلیل نو او دا شانتی دی سرم سا دلیل نشت دی دا غی خبرم بلا شک او بلا شبی غلط ہوا او دا دی دا کارتم بلا شک او بلا شبی غلط تے. وَإِنَّا لَمْ وَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ او بے شکا منگا با پورا پورا ورکو دویتا حصہ دو دویت غیر من قوسن چنبئی قابل نقصان اس قسم کا میوہ پکے ناراضی نہ نصیب نہ مراد اغا حصہ دا عذاب دا غیر منقوص احسام من منگ با ورکو دی پا حصہ دو دوی کاملا مکملا چنہ بای کابل نقصان پورا پورا بوتا ملاوی ورپسیم دا دے سر مطالق دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتاب واضح کتاب توحید دا باری تعالی بیان کلو انتہائی واضح انداز کی آئی کی اختلاف شوئے دا فیو اٹھارا مسئلہ کی او پیو اتفاقی مسئلہ کی او پیو اجماعی مسئلہ کی کسوک اختلاف کی تو دے سر شک شبہ نے پیدا کی آشک شبیل اعتبار نشترے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ پتا کی سرام دا ورکڑا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فَاخْتُلِفَ فِي پس اختلاف کرشو پائے کینادن وَلَوْلَا کَلِمَةٌ كَجَرْتَنَوَي فَيْسَلَا سَبَقَتْ دَلْوَانْ دِنَا ثَابِتَ شِوِي مِرْ رَبِّكَ دَجَانِبَا دَرَبْتَانَا بِتَاخِيرِ الْعَذَابِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ خَامِخَاتِ سَلَبَ فَرْشِوَا فَمْيَزْدُدُوِي كِي فَوْرًا وَإِنَّهُمْ أَوْبِسَ قَدُوِيكِ دِي لَفِي شَكِّمْ خَامِخَا فَشَكِّ دِي مِنْهُ قُبَارَتَ دِي كِي مُرِيبٍ فَقَبِي شَكِّ لَفِي شَكِّمْ مُرِيبٍ خَامِخَا دِي تِي فَشَكْ مَزْبُوط كِي مِنْهُ قُبَارَتَ دَكَ حُكُمْ تِي ورپس تقویف اخروی وَإِنَّ كُلًا أَوْ بَيْسَكَاتُوا الْمَخْلُوقَاتِ لِي لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ هَرْ كَلَا چِكُرَ پُرَ وَرْكِ دُوِتَا رَبُّكَ رَبُّ دُوِي أَعْمَالَهُمْ أَعْمَالُ دُوِي إِنَّهُ بَيْسَكَتَ اللَّهَ تَعَلَى بِمَا يَعْمَلُونَ فَآسَبَانْدِي چِدَيْكَي خَبِيرٌ خَبَرْدَار دے دا اللہ جل جلالہ دے علم نا اس یو شیخ خارج نہ دے کلن کے تنوین عوضی دے نو ان کل الخلائق او لما شرطی واقع لئی او لیوفینہم دا جزا واقع لئی فعل جزا او فعل شرط اغب مقدر کئی وَإِنَّ كُلَّ الْخَلَائِقِ لَمَّا يَبْعَثْهُمْ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ طول مخلوقات کی لَمَّا يَبْعَثْهُمْ ہر کلا سے جوندی کی اللہ تعالیٰ دوئی لرا ہر کلا سے بعد الموت کی اللہ تعالیٰ دوئی لَيُوَفِّيَنَّهُمْ نو پورا پورا بول کی دوئی تا ربکا رستا اعمالهم جزاء اعمالهم بدد اعمال بدوئی نو فعل شرط اغم مقدر دکھا لما یبعثهم چکل پورتا کی اللہ دلا دا قبروننا لیوفینہم ربکا اعمالهم پورا پورا بول کی دوئی تا رستا بدد اعمال بدوئی اولی انہو بما یعملون خبیر ذکا اللہ دلا فعمل بدوئی خبردار دے نیو ترتیب دار او دین دا چې کلن کې تنوین خو یې وزیرې کل الخلائق شو دا اسم شو د ان نه دپاره او لما لیوفینہم ربک اعمالہم انہو بما یعملون خبیر دا پورا جملہ وزا خبر واقع ہے او لما لیوفینہم ربک اعمالہم دا شرط ہے او انه بما يعملون خبير ذا الجزاء. نو یا شخص سره د جزانا دا په جمله شي او دا پوره جمله به خبر وګرځي د پاره د ان. فاستقم پس استقامت اختیار کا کما امرتا سرنگی چوکم کلش ویدتا تا ومن تاب ما کا او استقامت تی اختیار کی. فاستقم استقامتا کما امرتا استقامت اختیار کا ذات استقامت لیکا سرنگی چتا تا حکم لے صحیح صحیح استقامت. تفسیرات بیان کو ورپسې څو اوامر هغه ذکر کیږي د دا څلورو دواګانو په مناسبت باندې. او من تاب معک ولیستقم من تاب معک او استقامت چې اختیار کی هغه څو تاب معک چې توبه استدا په میت ساتي مؤمنان دې استقامت اختیار کی. چې په دغه موقف کې او په دغه دستور او په منشور کې د تاسو نه لکه کرانی شي او بل حکم ولا تطغوا او سر کشی مکوی تاسو انه بیشک الله تعالی چې دی بما تعملون پاس باندې چې کوی تاسو بصیر لدونکی دی. ولا ترکنو بل حکم ولا ترکنو او تاسو ممایله کیږئ الذین آکسانو تاسو لمو چې ظلم کړی دی فتمسکم النار ورنه اوبرسیږي تاسو ته اور وما لکم او حال دا دی چې نوی ستاسو دپاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه من اولیاء دوستانونه ثم لا تنصرون او بیا به د تاسو سره امداد نشي کولی. ورپسې بل حکم واقم الصلاه او قائم كم مزدرا طرفي النهار فدوالو كنارو درج کي وذلفا او پس هيسه کي من الليل دشپينا ان الحسنات بيسكاني كيچري يذهبن السيئات ختمي گناهون لرا ذلك ذكرى دانسيت للذاكرين دپارا دنسيت او سنکو. د نهار د طرفینو نه څه مراد دی؟ درجې دو طرف کوم دي؟ یو سبا طرف بل بیګا طرف نه ټول مونځونه پکې راغلي. د سبا په مونځ پکې راغلی او د بیګا په مونځ کې ځکه د عشي اطلاق د بعد الزوال نه کیږي او د غدا اطلاق هغه تر کب در زوال پوری کیږي. نو په دغه پاد زوال کې مستغفر پکې راغی مازیګر پکې راغی ماقام پکې راغی مسخوطن هم پکې راغی دا طرف النهار. نو په دغه کې په غدار کې سبا مز راغی او په عشي کې مستخین او مازیګر مستخین او مازیګر دا د نهار طرفین او وزولفا من الليل نه په دې کې ماقام په مسخوطن شو ځکه دا د شپې هیڅ ده. نو پنځو واړو مزونو ته پکې اشاره شو وزلفا وقطعتا. ان الحسنات بیشک نیکۍ چې دي یذهبن السیئات دا ختمی گناهونو لرا مراد څه صغایر دي نیکو سره صغایر ختمی او یا سیئات او په معنا د مشکلات راځي. ان الحسنات بیشک نیکۍ چې دي یذهبن السیئات دا ختمی مشکلات لرا نیکو سر اللہ تعالی مشکلات رفع دفع کئی دی وجنا رابی حدیث پاک کی کہ کربا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھا صحابہ سرا کے حشوا نو فزع الی الصلاۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بمست متوجہ شو سیئات پا مانا دا تکلیف باندرانی وزہبت سیئات وانی وفتر لارد مشکلات دا مانا شدائت ختم شو مسائق ختم شو نو یزہبن السیئات یزہبن المسائق دا ختمی مسائق للا وستعینو لصبر والصلاة فشدائدو کی مجھتا متوجی کی گئی وَاصْبِرْ صَبْرَكَ وَإِنَّ اللَّهَ فَسَبِّحْ اللَّهَ تَعَالَى كَذَا لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ نَزَائِقَ أَجْرِ النَّيْكَانُ فَلَوْلَا كَانَ فَسُولِنُ مِنَ الْقُرُونِ دَأَ أُمَّتُنُ فَقَوَانُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَانْجَسَ سُنَا أُولُو بَقِيَّةٍ أَرْبَابُ عِلْمٍ أُولُو بَقِيَّةٍ أَرْبَابُ عَقْلٍ أَرْبَابُ عَقْلٍ بقیہ پمانا دا عقل راجی او یا بقیہ او پمانا دا دین باندے راجی اولو بقیت اے اصحاب طاعت و دین چکم طاعت والا خلقو او دین والا خلق ناغی نہی ان المنکر ولی نکولا فلولا كان فصلنو من القرون دعا امتنا من قبلكم تفقوا ساسنو سبكنو اولو بقیت آتلان خلق ينهونا عن الفساد تمن قول خلق لرا دفسادنا في الارض فزمكك الا قليلا مگر لدخلق ممن دعا كان ان انجينا منهم تمنگا نجات ورکرد اغیتا اکثریت پداسی اغیبا نہیں ان الفساد نکولا لت خلق داسی اغیبا نہیں ان الفساد اغدے کولا واتبع الذین او تابداری کروا آکتانو ظلمو چو ظلم کرو ما اترفو فیه ما دعا خواہشاتو او دلزاتو اترفو فیه چی آنے مسنا ورکلشو دی تفاہی کی وَكَانُوا مُجْرِمِينَ او دَي مُجْرِمَانَ کم خلق بدا سیو کی عیبات الازاتو او دخوایشاتو نا زان دیتاتو اکثر خلق بدا سیو کی عیبات الازاتو او دخوایشاتو کی مقتلق ما اترفو فیه ما انعمو فیه او الَّذین ظلمو دے انتباط پارا فائل لے وتبع الظالمون نتابيب الظالمان ما دغسنو دغ مالونو دغ لذات او دفايشات اترفوا فيه انعموا فيه جدي تبع نعمت او تعيش وركل شو باغي دغ تعيش او نعمت فاغ اسباب كبا وردب وكانوا مجرمين او هو مجرمان لهلاك وربتی تفریح دنیا بھی وما کان ربکا نجرستا لیہلک القرا چتباسی کلولرا بظلم فظلم باندی و اہلوها مصلحون او اہل لاغی مصلحینی دا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہم نے کہی لیکن چی دیو علاقی ہو دیو کلی دا اغیر طول خلق اغفا سکان چی اغفا جران چی اغفا کفار او مشرکین چی فائل کی مصلحین در طرف آتی لیکن نبی اللہ تعالیٰ غیر تباہ کئی نا اصلاح جدا نا دی سرا اللہ تعالیٰ عذاب دفع کئی خواہ دی سرا دفع دا عذاب رائی اصلاح تھا او شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او و اہلوها صالحون اونوی و اہلوها مصلحون اونوی نو کچرتا په یو علاقه کې نیکان خلق وی مزات خود هغه نیکان خو لیکن په نور باندې د دین محنت نه کوي اگر که ذاتی طور نیکان نو بیا هم عذاب نه دفع کیږي، عذاب بیا راځي، عذاب کې ټول شامل شي دنیوي اعتبار سره، په آخرت کې بیا خپل خپل حیثیت دی، هغه نیکان بیا الله تعالی بچ. ادا ام المؤمنین د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس هم کړو چې په آخري کې چې نیکان یې وی چې نیکان نه وي خو چې کله خباثت غالب شي نو بیا الله تعالی پرې عذاب راولي، دنیوي اعتبار سره پرې عذاب راشي. نو دنیوي عذاب چې دفع کیږي نو صرف او صرف په صالحوالي باندې نه بلکې په مصلحوالي باندې هغه دفع کیږي. آبیا شیخ صاحب د بهتی هغه روایت هغه ذکر کړو چې الله جل جلاله جبریل علیه السلام ته حکم وکړو یو ورځ دا پلانې کړې په دا کلیوالو باندې ور الټه کړه، نه او دی الله پای کې پلانې دی، پلانې ډېر نیک ته او صالح دی، وی هغه بالکل ستا نافرمانی نه کړې، نو وی الله جل جلاله ورته په هغه باندې او په دا کلیوالو باندې ور الټه کړه، ځکه لأنه لم يتمعر في وجهه زمانہ فرمانی کی دا په تندی باندې ګرون جن دا پیدا شوی دا صرف او صرف په دک ذاتی صالح والی باندې سکے. ارے وای ته بهن کی دے نو دې وچنا زدہ کی دا عذاب دا پارا اصلاح ضروری ده، چې د اصلاح کار کیږي نو بیا الله جل جلاله عذاب نه راولي، بیا د هغوی د برکته هغه فاسقان او فاجران هم ښیي، هغوی هم د عذاب نه خلاص شي. ولو شاء ربك او كثرت غفر له رب تا لجعل الناس خامخا گردولی به خلق لرا امه واحده امت یو امتن واحدتن مؤمنتن جبران یا تکوینن، تکوینی طور جبری طور پر اللہ تعالیٰ ټول مؤمنان پیدا کرو، ولیکن امتحان بنو خا او دا اللہ تعالیٰ مقصود امتحان میں ولا یزالون او ہمیشہ بھی دا خلق مختلفین اختلاف کون کی پدین کی الا من مگر آسوق رحم ربکا چنہ ربانیو کی رب تا پاغبانی الا من رحمه ربک چې رحم کو کی پاغ باندې نه هغه به دینی اعتبار سره د اختلاف نه محفوظ وي، د حق سره به هغه اختلاف نه کوي. یو د حق سره اختلاف دی او یو د حق دفاع ده، په دواړو کې ګوره فرق دی. ها نو دا مقصد نه دی چې څه باطل پرست خلک یې، کفار یې، مشرکین یې، نور باطل پرست یې، نور باطل پرست یې، نه هغه هغه خپله باطل پرستی خورئ او اهلیات حضرات په خپلو ته بالکل لاسونه به کیږي بغل نه کوي، ولې ذکر چې تپدی کرن چې ولا یزالون مختلفین نو دای بزا هغه بالکل ګم سر ساتي، ذکر یې موږ به په مختلفینو کې راځو او د اختلاف نه خو هغه څوک بدي چې الا من رحم ربك چې خدای پرې رحم وکړي، نو بیا رحم هغه دې ته وویل شي چې ځکه چې کوم چې بالکل خاموشه پاتې کېدل دوی ته بالکل هېڅ نه ویل، دا د الله تعالی رحم دی له اختلاف نه بچ، نو دا مفهوم صحیح نه دی. دین دمرا له خبر احقاق حق او ابطال باطل دا د اهلیات کی مداری ده. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، دا غو ذمہ داری ده، احقاق د حق او ابطال د باطل دا ذمہ داری ده. دا د اختلاف نه مراد هغه د حق سره اختلاف دی، چې ډیر خلک هغه د حق سره اختلاف ساتي خو لیکن چې الله جل جلاله په چا مهرباني وکړي نو دې ته حق سره اختلاف نه کوي، دې ته حق سره اختلاف، دې ته حق منونکي جوړ شي او پاتې شو د حق دپاره دفاع کول، نو خو زموږ استاد ذمہ داری ده. هغه سره سره د خدای رحمت ته کوځي نه، بلکې هغه سره د الله جل جلاله په زیادت رحمت کې داخلي. ځکه یو رحمت دکه دی چې حق ورته نصیب دی، او دویم رحمت دا دی چې دی د حق دفاع کوي. وړاندې تیر شو، نوح علیه السلام وسلام ته هغوی څه وي؟ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، پتا مونږ سره ښه بحث مباحثه وکړه، دوره بحث مباحثه دې وکړه چې دی پوه دي له دې راوستو. نه ورته هغوی ویلو نه هغه د حق دفاع کوله که نه؟ یو د حق دفاع ده او یو د حق سره اختلاف دی. د حق سره اختلاف مضمون شی دی، او د حق دفاع دا ضروري شی دی. ځینې مراله خبره نو دې وجه نه دیندار علما دي او دیندار خلقي بادي، خو هغوی په احکام حق کې د سکوت نه کار واخلي. اچھا تو وای تاسو ولې د سکوت وای دې سره بیا چې کوم نه دغه کېږي نقصان کېږي. نو یو د حق دفاع ده او یو د حق سره اختلاف دی. د حق سره اختلاف هغه مضمون شی دی، او د حق دفاع هغه ضروري شی دی. په دواړو خبرې کې فرق دی د ځمکې د اسمان. او پاتې خوا د حق بیان شو، نو هغې دپاره حکمت پکار دی، طریقه داسې پکاري، معقوله طریقه هغه اختیارول پکاري چې هغې سره بې ځایه توړ پیدا نه شي، بے ځای اختلافات هغه سیوان شي. ځکه که نامناسبه طریقه اختیار کړی شي او ځکه شانتي هغه پوره حکمت عملی سره کار ونه شي، نو یقینا هغې سره بیا توړ پیدا کیږي. هغې سره اختلافات او نزاعات هغه بیا نور نور سیوا کیږي. نو طریقه ورسره حکیمانه پکار ده. ځکه ادعو الی ربک بالحکمة والموعظة الحسنة، طریقہ روغ اختیارول پکار. خو لیکن د حق د دفاع نه ځان ساتل او هغې نه بیا دا شکل ورکول چې یاره مونږ اختلافات نه کیړو، نو دا طریقه صحیح نه ده. او یا دا تاثر خورول چې یاره کوم حضرات هغه د حق دفاع کوي د دوی دا کار ټیک نه دی، نو دا طریقه صحیح نه ده. ځکه یو دفاع د حق ده او یو چې کوم نه اختلاف مع الحق دی، د حق سره اختلاف هغه مضموم شی دی، د هغې نه ځان ساتل پکار. نو دا دې دی چې دغه وي ښه ولا یزالونه، او همیشه به دی مختلفینا، چې دی به اختلاف کوونکي د حق سره، دی به د حق سره اختلاف ساتي. توحید دی د دی به ورسره اختلاف وي، رسالت دی د دی به ورسره اختلاف وي، عقیده د بعض بعد الموت ده د دی به ورسره اختلاف وي، جنت دی دوزخ دی د دی به ورسره اختلاف وي. نه دی مني په الا من رحمه ربک، مگر هغه څوک چې الله تعالی په هغه باندې رحم وشي. نو د حق سره د اختلاف نه اوساتي، د حق سره د جوړ توفیق ورته ورکړي. چې کوم حق وي نو حق د حق ووایي. نو د آیت کریمه دغه مقصد ده. ولو شاء ربک کچرتا غفتل و ربتا لجعل الناس امتا واحدتا نخامخا گرزول دیو انسانان امتا واحدتا امت یو، یعنی متفق په توحید باندې، متفق په ایمان باندې ټول به مؤمنان. خدا به جبرا او تسلیما نو جبری ایمان په الله تعالی تفوس مده، اختیاری ایمان الله تعالی تفوس ده. نو الله اختیار ورکړی، چې اختیار یې ورکړی نو خلق په حق سره د ایمان سره د توحید سره اختلاف ساتي. ولا یزالون، او همیشه به دا خلق مختلفین اختلاف کوونکی د حق سره، الا من رحم ربک، مگر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه باندې رب ته. ولذلک، او دپاره د دا کار خلک هم پیدا کړي دي الله تعالی دوی لرا. ذلک کې اشاره دغه ابتلا ته ده. ولذلک، دپاره د دغه ابتلا خلک هم پیدا کړي دي الله تعالی دوی لرا. نو څوک په کفر ته ترجیح ورکوي، څوک په ایمان ته ترجیح ورکوي، څوک په شرک ته ترجیح ورکوي، څوک په توحید ته ترجیح ورکوي. او یا دغه مذکور اختلاف ته اشاره ده، دینی اعتبار سره چې کوم اختلاف دی الله تعالی خلق د دې لپاره پیدا کړی دي ابتلاء. وتمت كلمة ربك وتمت كلمة ربك او تام شودا فيصل ربك سر فرسي بريدا اغا فيصل سدا لأملأن جهنم خامخا دقوم با جهنم لرا من الجنة دفرياننا والناس او دانساناننا اجمعينا فيو زائباني چه کم کفار جنات تی کم کفار انسانان دی نو دائی باپ پا یوزائی بانی جہانم تور دی دا چا سر باپا کی رو ریایت نی نہ دا پریان سر ریایت تی نہ دا انسانان سر ریایت تی اجمعین پا یوزائی بانی پا اتفاق بانی او دا اجمعین طول مانا نخا زکا طول جنات او طول انسانان با جہانم تا نی چکم مومنان دی ای بدا اللہ تعالی کو فضل او کرم باندې جنت تدی او چکم مشرکین دی کفار دی نہ اغی بجانم تدی نہ شیخ سے فرمائل دی زکی اجمعین کی دے نہ دا ضد متفرق تے متفرقین بنی کہ سو پذیر سو پنی دی او دا پمانہ د کل نہ دے زکہ اجمعین کلا پمانہ د کل راضی او کله ضد متفرق راځي نو دې ځکه دا ضد متفرق ته ورپسې د سابقه چې کوم قصص بیان شو کوم دلایل نقلیه بیان شو دا غي سره متعلق آیت چې دا د انبیاء کرامو د اخبار او واقعات د دلایل نقلیه په تور باندې بیانېږي دې فائدہ څه ده نثبت به فؤادك من پستا ظلم مضبوطو ندا د تصلای د پاره کلن کې تنوین ای وزیدې وکلن ای وکل المذکور دا مذکور واقعات کی کم بیان نقص علیکا منگا بیانو پتا باندی من انباء الرسل دا واقعاتو دا انبیاء کرامنا ما هغا نثبت به فؤادکا چی منگ مضبوطو پاغی باندی سینستا و جاءکا اوراغ لیتاتا فی هادی پدی دلائلو کی الحق و حق یا هذه کی اشارہ دی صورت تدا سورہ ہود تدا وجاءک اور اغل دے تا تا فی هذه پدی صورت کے الحق و حق کہ توحید د باری تعالی دے عقیدہ در رسالت تا دا غی دلائل دی او بل وموعظۃ او نسیت وموضع وموعظۃ وموعظۃ او وعظ و ذکر او نسیت للمؤمنین د پاره د مؤمنانو موعظۃ نا مراد عبرت بالقصص سے واقعات سره قصص سره عبرت حاصلول او و ذکر للمؤمنین ذکرانا مراد ترغیب الی الاعمال نو دا حق نا مراد شو توحید رسالت دلائل دا توحید دا موعظت نا مراد عبرت دل قصص او دا ذکران مراد ترغیب الی الاعمال لا ټولې فائدې ورسره کیږي ورپسې زجر سره د تخویف نه وقل او اوایا اے پیغمبر علیہ السلام للذین آخلقتا لا یؤمنون چدی ایمان نراری اعملو عمل کوی علی مکانتکم فطریقی خپل باندی انا عاملون بیشکا من عمل کون کیو علی مکانتنا اول خلطہ زمانگا دعوت تے چی ایمان تراشی اعمال تراشی او کزید او اینات اختیار وی نبیا بس منگا مچیڑای تاسو کویشا تاسو دین کویشا تاسو کویشا تاسو اعمال کویشا من کویشا او څنګه طریقہ کویشا دداغه متارکه وانتظرو او انتظار کوئی تاسو انا منتظرون بشکا منگ انتظار کون کیو وانتظرو عاقبت امرکم انتظار کوئی دخل کار دا انجام استاسو دے عمل او استاسو دے ناکار اجلی انجام سبے او انا منتظرون منگا منتظرون ورپسی اعادہ دا مضامین دا صورت اجمالاً دا صورت کے اہم مضمون بیان شو علم غیب خاصہ دا باری تعالیٰ دا نواللہ غیب السماوات والارض او بلا مرکزی خبر پتے کہ عبادت دا حق اللہ تعالیٰ دے نفعبدہ وتوکل علیہ وَلِلَّهِ خَاصَّ اللَّهُ تَعَالَى ظَفَرَ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ غَيْبُ الْأَسْمَاءِ نُدَي وَالْأَرْضِ ذَمَكِ رَ دَغَيْر نَمْرَاد هَر غَيْب هَر پَچُو وَلِلَّهِ خَاصَّ اللَّهُ تَعَالَى ظَفَرَ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ فَشِ زُنَا دَاسْمَاءِ نُدَي وَالْأَرْضِ أَوْ ذَمَكِ رَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّ أَوْ خَاصَّ اللَّهُ تَعَالَى ثَوَا فَسُولِهِ أُمُورُ طُول فَاعْبُدُهُ پس عبادت کوا دد فقط وتوکل علی او اعتماد کا تفد بانی وما ربکا ند رکتا بغاتر انا قبرا عما داسنا تعملون چکوئی تاسو سورہ یوسف